dođem do nje. On mi smeta, on mi smeta, nervira me jako. Moram da ga sklonim s puta, ali ne znam kako. On mi smeta, on mi smeta, nervira me jako. Moram da ga sklonim s puta, ali ne znam kako. Nervira me jako. Moram da ga sklonim s puta, ali ne znam kako. On mi smeta, on mi smeta, nervira me jako. Moram da ga sklonim s puta, ali ne znam kako. Da budem sa njom, poludeću jednog dana, napraviću lom. Nema sile da me spreči, da budem sa njom. On mi smeta, on mi smeta, nervira me jako. Moram da ga sklonim s puta, ali ne znam kako. Maybe.